Rustige zakker op 6 komt hij. Hallå jongens. Eindje nog één dingetje doen. Kun je dat einde doen? Die pauk zeker. Die pauk even optrekken. Je mag best dan, dat kan helemaal geen kwaad. Die blazers, dat pepepepe. Oké. Dat zal helemaal harder zitten. Oké. Dan schrijven we straks weer zangen. Ja. Dit is mooi, hè? Nou, dan wil ik even rustig horen. Even luisteren hoe het eruit ziet. Met beeld? Met beeld even.